Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz her türlü koşullarda namazı hakkıyla kılmak. Dünya cennete benzemiyor. Yani cennette istikrar var cennette. Aynı hal devam eder cennette. Dünyada sürekli her şey değişir. İnsanın kendi hali değişir, diğer şartlar değişir. İşte her türlü şartlarda, her türlü koşullarda namazı güzelce kılmak, vaktinde kılmak konusu. Allah Teala buraya bizlere Bakara 239'da Hafizu ala salavati ve salati vüsta. Hafizu muhafaza ediniz. Hafizu müfaale babı deniyor buna. Müfaale babı tek kişiden olabiliyor, bir de karşılıklı olabiliyor. İki anlamına göre de, hafizu tek olduğuna göre, insan tarafı olduğuna göre, davimu anlamına geliyor, devam ediniz. Ala salavati, salavat da salatın çoğulu. Salat da namaz demektir. Yani namazınıza devam ediniz. Müfaali babı olduğuna göre, karşılıklı anlamına göre de siz namaz hakkını koruyorsunuz, namaz sizi korur anlamına geliyor. Nasıl korur? Dünyada kişiyi haramdan korur, mezarda azaptan korur muhteremler, inşallah ahirette cehennemden korur namaz insanı. Mevlam burada buyuruyor, namazın hakkını koruyun. Yani farzını, vacibini, sünnetini, vaktini kılmayı, tadil erkanını koruyun. Demek ki namaza önem verme gerekiyor namaza. Yani kılıvereyim diye olmuyor namaz muhteremler. Mutlaka namaz önemi gerekiyor. Ve salatil vüsta. Ve Mevla buyuruyor özellikle orta namazını da dikkat ediniz, kaçırmayın. Orta namazı. Hangi orta namaz acaba? Biliyorsunuz 5 vakit namaz var. En kuvvetli rivayet ikindi namazı orta namazı. Yani ikindi namazının ayrı bir özelliği var. İkindi namazında melekler nöbet değişiyor ikindi namazında. Gündüz melekleri camiye geliyorlar, Bir de gece melekleri camiye geliyorlar, can hazır bulunuyorlar. Ondan sonra gündüz melekleri göğe çıkıyorlar, öbür yere kalıyor. Nöbet değişiyor bunlar. Yani ikindi namazının ayrı bir özelliği var. Yine sahabeden birisi bir günah işlemiş. Ona göre çok ama çok büyük günah ona göre. Yani bize göre haşa normal bir şey gibi bize göre gelir. Yani bir kadına karşı bakması gibi şeyler. Tabii sahabe imanı, onun o güzel nurlu kalpleri, nasıl ki göz ufak bir çöpü kabul etmiyor. Hatta bir tozu göz kabul etmiyor. Göz sulanıyor, acıyor, yanıyor. Ondan kurtulmak istiyor. İşte sahabenin temiz kalbi de bize göre küçük de olsa o güne kabul edemiyor kalbi. Ağlama başlıyor. Ve iki namazına Mescid-i Nebevi'ye cemaate gidiyor. Hep namazda ağlıyor kendisi ama günahın dolayı. Namazdan sonra Peygamber geldi. Ya Resulallah, ben böyle bir şey yaptım, ne olacak halim diye. O zaman Ayet-i Kerime geldi işte. Haseneler seyyi giderir. İnnel hasenat yüzhibne seyyiat. Ayet-i Kerime'si geldi. Bu da iki namazın tevafek etti. Yani buyurdu Aleyhisselam sahabeye, kıldığı bu namaz hürmetine Mevla günahını affetti. Onun günahını giderdi buyuruyor. Tabii onun kıldığı namaz ama o da onu da unutmayın muhteremler. Ağlayarak yanarak kıldığı bir namaz tabii. Ve kumu lillahi kanitin. Allah yolunda, burada kanetin mütü'in anlamına geliyor. İtaat eder Allah huzurunda dikilin, yani namazda. Ve kumu kıyam, kıyamım anlamına geliyor. Lillahi Allah için kıyam ediniz. Kanetin güzel Mevla'ya tam bir itaat ile, tam bir teslimiyet ile Allah'tan dikilin. Gerçekten namazın zaten özü başı buradan başlıyor. Kıyamla başlıyor, ayakta başlıyor. Kul ne yapıyor? Kul her şeyi bir tarafa bırakıyor. Abdestini alıyor. Gereken şartlarını getiriyor. Kıbleye dönüyor insan. El bağlıyor. Allah huzurunda dikiliyor. Aynen mahşer günü orada dikileceğimiz gibi dikiliyor insan burada. Demek ki namazda ayakta dururken de acele yapmamak da gerekiyor ama. Yani okuduğumuzu biraz daha yavaş okudum inşallah. Yani kelimeleri, heceleri güzel bir ağzını çıkararak böyle ayakta durmaya biraz özen gösterelim inşallah. Şimdi gelelim inşallah bazı olağanüstü koşullar da insan başına gelir. İnsan ne yapacak bu durumlarda? Birincisi korku namazı bir namaz vardır. Korku namazı bir namaz vardır. Korku namazı. Korku halinde. Yine Mevla buraya bizlere Bakara 2.38'de 39'da Fe'in hıftüm eğer korkarsanız, neden korkar insan? En başta tabi düşman, yani savaş durumlarında, olağanüstü hallerde, icabında vahşi hayvandan korkma, düşmandan korkma, çeşitli şeyler tabi bunların var. Mevla buyuruyor, fîn-i hıftüm, eğer korkarsanız, korktuğun bir durum gelirse, fericalen ve evrükbana. Korku halinde, ama savaş devam etmiyor ama anda, olmuyor daha. Ama savaş olabilir, ya kişi düşmandan kaçma mecburunda kalıyor, düşman kovalıyor, düşman muazzamı saldırıyor. Yani her hallerde ya da sel felaketinde, deprem felaketinde, yani bir kimse korkulu bir anında ne yapacak? Yani namazını ertelemeyecek, kazaya bırakmayacak. Mevla buyuruyor, korkarsanız firicalen ayakta yürüyerek namazı devam ediniz. Yürüyerek ayakta. Kişi icabında kaçması gerekiyor. İnsan koşacak. Efendim işte sonra kılarım ama kazaya namazı kılacak. Vakti çıkacak. Kim bu durumda kimse ne yapacak? Namazı kılacak. Evrükbana ya da hayvanlara bekli olduğunuz halde Mevlam buyuruyor. Tabi o dönemde hayvan olduğu için tabi. Burada müfessir şöyle buyuruyor bu Kur'an'da. Ve inşe del havfu. Eğer çok kuvvetli bir korku olursa sallev rükbanen fırada. Herkes tek tek onun tarzı camı yapılamaz. Tam kalacaklar. Bil imai rükü secde ima ile. Yani ayakta elinde yük olabilir. Yük olabilir elinde. Elini bağlamayabilir. Elini sallaması gerekebilir hız alması için. Bu durumda kişi ne yapacak? İcabına yürüyerek, icabına koşarak, yanısında yükü olarak kişi bir namaz kılacak, niyetini yapacak ve rükû secdeyi de ima ile, yani rüküye gelince az eğilecek ama yine devam edecek. Kalkacak, bu defa secde niyetiyle biraz eğilecek ama devam edecek. İlle ey cihetin kaderu. Hangi yöne dönmeye gücü yetsin fark etmiyor. Yani burada kıblemek şart olmuyor burada. Kıble arkasında kalabiliyor, yanında kalabiliyor, ters olabiliyor kıble. Burada kıble araştırma gerekmiyor. Kişi gittiği yöne doğru gidecek. Yürürken icabına koşarak, elinde bağlamadan ne yapacak? Rükû secdesini ima ile. İma işaret anlamına geliyor. Yani az eğilir rükû için kalkacak. Secdesini biraz daha fazla eğilecek. Yine kişinin namazını ertelemeyecek, kazaya bırakmayacak. Yani demek ki namaz önemi gösteriyor bize, namaz önemi. Bir de muhteremler, Peygamberimizin kıldığı bir namaz türü var. Peygamberimizin kıldırdığı namaz türü var. Bu da Nisa 102'de Mevlam buyuruyor. وَذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ فَيَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ İlahi ayet-i kerimesiyle. Bunu da fazla durmayacağım. Yalnız Peygamberimizin zamanında, sahabe-i kiram zamanında, bakın namazın dindeki yerine bakınız. Yerine bakınız. Henüz daha savaş başlamamıştı. Başlamamıştı. Ama tabi o dönemde iki ordu birine yaklaşıyorlar. Çünkü kılıç savaşı olacağı için mesafe daralıyor arada. Yaklaşıyorlar. Henüz daha savaş başlamamıştı. Namazın vakti geldi. Savaş başlayacak biraz sonra, namaz vakti geçecek. Mevlam ayet-i kerim indirdi muhtemelen bakın, indirdi. Peygamber Aleyhisselam'ın imamı peygamber oldu. İki ayrıldı asker. Yarı düşman karşısında, yarısı peygamber arkasından saf tuttular böyle. Bir kez kıldı bunlar. Bunlar gitti, öbürleri geldi. Neden böyle ikiye böldüler, iki ayrı cemaat yapmadılar? Herkes tabii istiyor ki peygamber hakkında namaz kılsın muhtemelenler. Yani günümüzde tabii bu olmaz bu. Neden? İmam çok önümüzde muhteremler. Ama o anda bir Allah'ın Resulü varsa peygamber muhteremler böyle. Bir kısmı ona uyacaklar, bir kısmı başına kılacaklar. Tabi olmadılar için böyle yaptılar böylece. Yalnız peygamberin sonra da bazı sahabeler bunu uyguladılar. Abdurrahman bin Semra Hazretleri Kabil Savaşı'nda, Kabil'in Afganistan'ın baş yeri bugün. Kabil kuşatıldı, yani savaş devam ediyor orada. Namaz vakti geldi. Hazreti Abdurrahman bin Semra Hazretleri imam oldu. Namaz kıldılar. Daha bir kasabı kıldılar bunu da böyle şey. Bir de savaş esnasında artık savaşılıyor. Yani iki cebine girmişler. Savaş devam ediyor. O anda bu gibi durumda namazı ertelemeye izin var mı derler. Hendek'te savaştığında bu böyle oldu. Hendek'te muhteremler. Yani ne olursa kıyamete kadar bunların her birinin bir küçük bir örneği o zaman dönemde yaşandı. Hendekleri kazılırken, savaş başlamamış henüz daha, hendekleri kazılıyor. Medine'nin bir kısmında dağlar var, Uhud Dağı gibi dağlar. Düşmandan gelemiyor. Diğer kısmında kurumalıklar var, hurma ağaçları var. Düşmandan gelemiyor. Yani develerden geçemiyor, gelemiyor düşman. Aradan sıyrılsa bile düşman tabii gücü yüksek, kıracak orada. Savunma savaşacak Müslümanlar. Medine'nin açık kısmına hendek kazılmaya karar verildi. Hendeklere kazılıyor. Aşağı 3 hafta bunda sürdü. Hendeklerin kazılmasının son günü artık. Düşman geliyor ama o güne kadar görülmeyen muazzam bir kalabalık düşman. Toplam bütün müşrikler yani İslam'ın köpeğinden silmeye geliyorlar. 10 bin kişiden aşırı fazla kişiler geliyorlar. Düşman yaklaşıyor. Haber geliyor. Hendeklerin bir kısmı daha kaldı, az kaldı ama. Kaldı. Bitmese hemen boşa gidecek. Oradan saldıracaklar. Öğle namazı, ikindi, akşam namazı vakti kılmadı. Kılmadılar. Ancak işte sürekli böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de peygamber veriyor. Toprak taşıyor, kazma kulluyor. Aslında böyle. Bütün sahabeler, karınca gibi böyle böyle. Artık canları böyle. Son gayreti böyle uğraşıyorlar. Hendek tamamen bitti. Düşman da geldi. Geldi. Sonra ne oldu? İşte yatsı vaktinden tarzı gece yarısından sonra, ancak bu işler tamamlandı tabi. Peygamber Hazreti Bilal'ı çağırdı. Bilal, oku bakalım ezanı. Tabi sahabe yorgun muhtemelen. Aç bir der, bir şey yemediler. Hiç yemediler, aç karnelerinde. Muazzam çalıştılar, toprak işleri çalıştılar. Çalıştılar, Hazreti ezan okudu. Peygamber buyurdu ki Bilal kametle. Yani nasıl uygulanacağını da bize bir örnek oldu bunlar. Allah'tan bunu şey olmuş böyle bence. Hazreti Bilal ezan okudu, ara sünnet kılınmadı. Hemen peygamber buyurdu, kametle. Kamet getirdi, öğle namazının farzı kılındı. Yine Hazreti Bilal'a kamet getirdi emriyle, ikinin farzı kılındı. Yine kamet getirdi, akşamın farzı kılındı. Yine kamet dedi, yatsın farzı kıldı, sonra kalan isteyen kişi serbest kıldı herkese. Demek ki bu gibi durumlarda, yani düşman işe girilmiş artık, eğer Müslümanlar namazla meşgul olurlarsa, düşmanın bu lehine olacak, düşman saldıracak, basın yapacak bir şey olacak. Bu bir savaşın kızıştığı bir anda, ancak bu gibi durumda namazı ertelemeye izin var, sonra kaza yapmak niyetiyle yine de ama. Şimdi gelin inşallah bir de hastaların namazı. Bir insan hastayı namazı bırakabilir mi? Bırakamıyor muhteremler. Bırakamıyor. Bir hocanın biri çocuklara Kur'an öğretiyormuş. Tabi hem Kur'an öğretiyor hem de ilmi hal bilgisi bunlara veriyor. Anlatıyor bunlara da. Hoca diyor ki şimdi namaz konusunda evlatlarım namazı bırakmış izin yok. Namaz bu defa kılınacak. Yalnız bir tek diyor istisnası var bunun. Kadınlar. Kadınlar hasta oldukları zaman namazı kılmazlar. Tabi hoca çocuklara bu şey anlatabiliyor kadının durumunu. Ancak kadınlar hasta oldukları zaman namazı o zaman onlar kılmazlar bunlar. Talebelerin çocuğun öğrencinin birini soruyor. Hocam erkekler ne olacak? Erkekler hasta olsa yavrum erkeği ne kılacak? Ancak erkek deli olursa o zaman kılma erkek kılmaz diye. Aklı olmazsa deli o zaman kılmaz diyor. Tabii çocuğun kafasına koymuş muhteremler. Aradan birkaç gün geçiyor. Bu çocuğun eniştesi ablası bunlara yatmaya geliyorlar. Başka şehirden geliyorlar. Eniştesi ablası geliyorlar. Akşam üzere gelmişler. Şimdi bu çocuk namazı kılıyor ama. Annesi babası namazı kılıyor. Şimdi bakıyor çocuk, eniştesi akşam namazını kılmıyor. Hiç oral değil. Ablası da kılmıyor namazını kılmış. O değil bunlar. Yemek yiyor tabii. Çay içiliyor. Yatsı vakti geliyor. Şimdi çocuk namaza camiye gidiyor. Babasının evde kılıyor, annesi de kılıyorlar. Camiye gelip bakıyor. Yine eniştesi oturmuş da çay içiyor, sigara içiyor. Abla sigara içiyor, çay içiyor. Namaz kılmıyorlar bunlar. İkisi de kılmıyorlar. Derken yatma zamanı geliyor. Diyor küçük annesine, anne, ben maaşı uyumayacağım, korkuyorum ben uyuma. Neden yavrum? Oğlum hasta, eniştem deli diyor. Onun için korkuyorum, yatma ben böyle diye. Namaz kılmadığına göre, bir hasta bir deli bunlar demek ki böyle buyuruyor. Şimdi gelelim inşallah hastaların namazına. Ne yapacak hastalar şimdi? Sahabe-i kiramdan Hazreti İmam Hüseyin Hazretleri vardır. Hazretleri. Kale diyor ki kend bi bevasire. Bende diyor basur hastalığı vardı bende diyor. Hazreti İmam Hüseyin. Bende diyor sahabeden basur hastalığı vardı. Feseltü Resulallah aleyhissalatü. Bu da peygamber sordum. Nasıl namaz kılayım diye. Şimdi ben bu hadis-i şerifi burada tercih ettim. İki açıdan. Bir hastalık yönünden, bir de basur hastası olduğu için yani akıntı kan gelmesi bakımından. Basur hastalığı muhteremler nedir basur hastalığı? Kalın bağırsağın son kısmında rektum derler, anüs derler. Orada toplar damarları bir kabarcık bedene getirir. Bunlara basur memesi derler bunlara. Yani kalın bağırsağın son bölümünde, son bölümünde topla damarlar orada bir kabarcık bedene getirir. Bunlara basur memesi denir bunlara. Neden bedene gelir bu trenin bu basur hastalığı? Önce bu bir psikolojik hastalık, psikolojik. Yani bir kimse, erkek olsun da bir hanım olsun, hanımlar daha fazla olur hanımlarda. Eğer o hanımda, o kişide bir gerilim böyle, yani bir tatminsizlik, huzursuzluk varsa, bu nedir? Bunu etkiliyor muhtemelen böyle. Etkiliyor bunları böylece. Yani en başta bu geliyor, o kişinin O yönden, psikolojik yönden rahatlaması gerekiyor. İkincisi, günümüzde gıdalar postasız gıda tercih ediyor. Postasız gıda günümüzde böyle. Kollara gazozlar, meyvenin de suyu içiliyor. Meyve yenmiyor muhteremler. Yani posta alınmayınca bağırsaklar çalışmıyor muhteremler. Yani posta şart. Ekmek yemiyor çok işte, ekmek yenecek muhteremler. Ama ne gerekiyor? Ekmeğin biraz bayatı olacak, bir de mümkünse kepekli ekmek olacak. Hem bunun proteini daha fazla oluyor, hem bunun postası fazla oluyor. Mühim olan posa. Posa böyle. Yani mesela üzümü kim sıkar? Üzüm suyunu. Hayır muhteremler. Onu Allah nasıl yaratmışsa, onun doğası odur, onun formülü odur muhteremler. Üzümün kabuğundan başka özellik var, çekinden başka var, suyundan başka var muhtemelen böyle. Bilhassa birden meyveler, şunlar bunlar böyle sıkılı zamanlar, bunların C vitaminden gidip parçalarını yok oluyor böyle. Tahrip oluyor C vitamini. Demek ki ikinci sebebi nedir? Postasız gıda yeme. Bu da nedir? Bahsura da sebep olur. Postasız gıda yemek gerekiyor. Yani bol yemek gerekiyor. Bir de kabızlık. Yani kabızlık da çok tehlikeli muhteremler, kabızlık. Bilhassa bakteriler insan iç boşluğuna yuva yapar, yerleşirler. Bağırsaklara yerleşir bakteriler. Bir insan kabızlık buna devam ediyorsa, hele mülüm kabızlık ise her türlü bakteriler yerleşiyor buraya, böyle, mikroplar yerleşiyor. Atılması ne gerekiyor bunları? Kabızlık olmama gerekiyor. İşte postalı gıda ne yapıyor? Postalı gıda önlüyor kabızı. Yani postalı gıda önlüyor kabızı böylece. Sıvı gıdalar, sıvı gıda, postalı gıda bu kabızı önlüyor. Sonra aşırı hayvansal gıda alma. Yani meyve sebze yemez bazıları. Onları sevmemeden ve sevmem der. Hayvansal eti şunun fazla yer böylece. Bu da nedir? Bu da bazı üretine sebep olurum. Bir de yürümek lazım. Yürüyüş lazım bir de. Bunlar gerekiyor bunları. Peki ne yapmak lazım buna karşı muhtemelenler? Tabii ben Tıbbi Nebevi olarak, yani Peygamber'in tavsiyesini okuyacağım şimdi şu anda. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, aleyküm bir gazete dübürü. Önce boğazdan korunmanın bu, korunmanın şeyi bu. Peygamber buyuruyor, aleyküm bir gazete dübürü. Dübürü yıkamak, edepini yıkamak arkasında. Su yıkamak böyle şey. Günümüzde kim yıkamıyor? Kağıt kullanıyor. Kuruluyor. İşte bu mikropların tam kapıyor muhtemelen böyle şey. Yani bazısının sebebi birinci bu oluyor böyle şey. Peygamber de böyle buyuruyor bizlere. Ve buyuruyor. Aleyküm bir gazete dövürü. Mutlaka suyla temizci bol su yıkamak. Yani muhtemelen su var ya su. Yani o kadar şifalı şey ki bu su böyle. Su böyle şey. Yani elleri su yıkamak. Zaten İslam'ın da genel prensip budur. Sabah kalktık mı, önce sabah namazı. Beş vakit namazı yıkamak. Sonra yemek önce el yıkamak. Yalnız el yıkamak. Hep bunlar nedir? İslam'ın koyduğu aslında insanın yararına olan kurallar bunlar böyle şey. Feinne müzibetün lil basuri. Bir insan edep yerine arkasını bol suyu yıkarsa, tuvalet devamlı yıkarsa, bu nedir? Basur hastalığını önleyici bir tedbir bu. İkincisi şunun tedaviye gelince, hadis-i şerifle gene böyle. Hadis-i şerif Tabarani'de okuyacağım hadis-i şerifte. Aleyküm bir hadis-i şerifi mübareke. Ez-zeytuni. Peygamberi üzerinize şu mübarek ağacın meyvesi, zeytini. Zeytinyağı. Fethi davubi bununla tedavi ediniz. Bak, bu tedavi edici. Fe'innehü musihatun lil basuri. Bağsıra bu sağlık kazandırır, sağlık verir, onu tedavi eder. Demek ki kimde varsa bağsıra ileti ne gerekiyor? Zeytinyağına devam et. Zeytin, hali zeytinyağına böyle. Devam böylece. Hele sabahları hiç olmazsa kahvaltı da muhtemelen. Hem de bayat ekmekle banarak böyle bolca zeytinyağı yemek. Bunu Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Zaten zeytinyağı Kur'an'da geçiyor. Şecer-i Mübareke diye geçiyor. Yine zeytin, yine vettin ve zeytin Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Demek ki Kur'an da bunu buyuruyor, Hazreti bunu buyuruyor. Zeytiyana devam muhteremler. Yani herkesin yapması gerekiyor bunu ki bu hasta yakalanması için. Bir de bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne incir getirildi, taze incir getirildi, hediye getirildi Peygamber Aleyhisselam. Peygamber aldı yerine şöyle buyurdu. Fekülüha hesabına, yanındakilere. Bunu size yiyiniz bunu. Buyurunuz böyle. Taktuğul bevasire bu bahsasını kese atar bu böyle. Bahsasını kese atar. İncir böyle. Tabi taze incir varsa taze incir. Hem kabızı önder. Biliyorsunuz incirde mal yapışan madde vardır. Kişi elini yapıştırır muhtemelen böyle. O madde var işte böyle. İşte o, bu merhem o böyle. Pomat. Ya kendine öyle sürüyor bu şey. Ara sürüyor böylece. İncir. Tabi taze incir zamanı değilse kuru incir. Ama kuru incirin de biraz yumuşaklığı katı olmayacak. Bunlara böylece yeme gerekiyor bunları da. Şimdi gelelim inşallah biz hastaların namazına. Demen sahabesi İmran Peygamber'e sordu. Ya Resulallah, bende basur hastalığı var. Namazımı nasıl kılayım? Yani ayağa kalkınca, rükû edince kan geliyorsa durum başka, gelmez durum başka şimdi burada. Fakat Aleyhisselatü Vesselam bir şey buyurdu. Salli kaymen, ama ayakta kıl. Filim tesseti fe kaiden. Eğer ayakta kılmak gücü yetmezse oturarak kıl. Bakın Resul olarsan peygamberimizin bak ona buyurması muhtemelen böylece. Şöyle yap, kesin yok böylece. Niye buyurdu? Önce namaz ayakta kıl. Ayakta kılmak fazla olduğu için ayakta kıl. Feinlem testeti fe kaiden. Eğer ayakta durmaya gücün yetmezse, ya ayakta kalkın rüküye varınca kan geliyorsa, kan akıyorsa, önemli ki işte o zaman fekaiden oturarak kıl böylece. Demek ki ölçü insanın kendisinde olacak. Olacak böylece. Peygamberimiz onu tanıyor. O sahabe hazreti peygamberin durumunu anlattı. Peygamber öyle gire peygamber buyurdu ona, ayakta kıl. Gücün yetmezse yani kendin karar ver. Olur ya, bazı zaman gücü yeter, bazı gücü yetmez. O zaman oturarak kıl. Seylem testetiye. Oturmaya da gücü yetmezse fiala cembin, yani yattığın yerde namazı kıl. Yatarak namazı kıl. Demek ki hasta namazında kural bu muhteremler. Hasta bir kişi eğer ayakta namkılma gücü varsa ayakta kılması gerekiyor. Hangi namazını? Farz namazları ayakta kılmak farz mı bak muhteremler? Farzı ayakta kılmak farzdır. Ayakta artık duramıyor. Hatta mümkünse mesela kişi şöyle duvar dibine gelebilir. Yanında bir kanepe olup böyle tutunarak kalkabiliyorsa ondan kişi yaralanması gerekiyor farz namazlarında. Evinde duvarın dibine gelebilir. Bir kanepenin yanına gelebilir. Kişi oraya gelebilir. Ne yapacak? Yalnız farz namazlarında, vacip namazında, bitir namazlarında kişi ne yapar? Tutunur böyle kanepeye, manepeye, kalkar, ayakta kılar bir şekilde. Buna gücü yetmiyor. Oturduğu yerde. Nasıl oturacak? Nasıl oturabilirse tabi artık. Hasta durumuna göre. Bunu yapaması ne yapacak? Yattığı yerden namını kılacak. Şahbesebe'ye göre sağına atacak, önü kıbleye gelecek. Yani şurası önümüz kıble. Başını buraya verecek, ayağını buraya verecek, sayanı da itecek bu şekilde. Hanefi'ye göre ise sırt üstü yatacak, omuzuna yatacak hocam omuzuna, başı boşa kalacak. Başı. Neden? Başında rükû için, secdesine eğilmesi için başını yapması için başı boşa kalacak. Onu böyle kılacak namazına. Bir hilaf-ı nafileti. Nafile buna benzemez buyuruyor. Yani sünnet namazlarında kişi hatta bir insan sünnet namazlarında hasta olmasa hiçbir özrü olmasa oturup kılabilir. Ne yapar o zamanlar? Sevabı yarı iniyor yalnız böyle muhtemelenler. Sevabı yarı iniyor böyle. Bir kimse yattığı yerde, yani diyelim ki sırtı yattı, omuzların altına yastık koydu, başı boşta, bu şekilde. Hafif baştan kaldırarak rükû niyetiyle kaldırıp, secdeyi biraz daha baştan kaldırıp yattığı yerde kişi bu durumda da namaz kılmaya gücü yetmiyor artık. Tamamen salmış, hasta. Beyni rahatsız, başı rahatsız, artık güçsüz kalmış, zafiyete girmiş kişi, ağır hasta kişi, artık akıl ermeyip karşı buna ne yapacak? Ühreti salatü anıyor. O zaman bu kişi namazını erteleyecek, kazaya bırakacak muhtemelenler. Demek ki bazı imamlara, Ebu Hüsas'ına göre kişi yattığı yerden başını kaldıramıyorsa secde rükû için kaşı gözüyle de yapacak buyuruyor. Hadi İmam-ı Azam ve diğer imamlara göre eğer bir insan başı ile de yani rükû secde için başı hafif kaldırıp eğilmeye gücü yetmiyorsa bu kişi ne yapacak? Allah-u Teala zikredecek, birisi Kur'an-ı Kerim okuyacak yattığı yerden, işini Allah'a zikredecek namaz vakitlerinde, namazını da kaza bırakacak bu kişi böylece. Hasta bir kimse baygın durumda olsa, yoğun bakımda, komada olsa ne yapacak bu derler? Eğer bir hasta bir gün bir geceden fazla, yani bir hasta 24 saatten fazla komada kalsa, yani yoğun bakım olsa olmasın, tabii yoğun bakımda olur da insan akıl başına olur bazen bence. Bir insan 24 saatten fazla baygın bir durumda, komada olsa, tabi bu daha da devam ederse de, iyileştiği zaman buna mazaran kazası gerekmiyor burada, aklı başı olmadığı için. Allah korusun deli bunun gibi böyle şey. Yani bir insan mesela sonradan delirse, tabi doğuştan değil zaten ama kılmaz, ona zaten fazla olmuyor namaz. Ama akıllı bir insan Allah korusun, sonradan delirimi olursa, bu kişinin delili devam ettiği sürece buna oruç da farz olmuyor, namaz da farz olmuyor. İyileşince kazası da buna farz ol gerekmiyor. Hasta da bunun gibi. Demek ki hastanın bilinci olmasa, komada olsa, baygın olsa, bilinci olma hastanın bu bilinçsizlik, koma hali de eğer 20'den fazla devam ederse, mesela 5-6 saat, 8-10 saat bir komada kaldı kişi. Kendine geldi. İki namaz vakti geçti. İki namaza baktı. Onun kazası gerekiyor mu? Gerekiyor. Ancak eğer 24 saatten fazla komada kalırsa kişi, birincisi kalırsa veya daha fazla devam ederse, kişi iyileşse ondan kazası gerekmiyor. Ölse ne oluyor? Borçlu ölmüyor. Borçlu ölmüyor kişi böylece. Bir ibar okuyayım kitaptan doğrudan inşallah. Halep'ten aldım bunu da muhteremler. Rejülün şellet yedahı, bir kimsenin diye iki eli çolak, kurumuş elleri. Ya kesik iki eli. Bilekten tutmuyor. Perişli meşli, çolak, kurumuş veyahut da kesik iki elleri. Velesemâhü ehadün yüveldî ev yümemmîhî. Bu kimseye de abdül alacak kimsesi yok. Temin yaptı kimse yok kimse böyle. Yani kişi tek başına yaşıyor. Veyahut da yanında başka olsa bile bu yardımcı olmuyorlar. Yani abdest aldırması yardım etmiyor kimse buna böyle. İki eli kurumuş, çolak, sakat veyahut da kesik iki elde. Ne yapacak? Yemsehu ve şehu ve zirahi alele haiti. Yüzünü, iki ellerini duvara sürecek, teminiyetiyle temin alacak. Hüsalli namazını kılacak. Recizü tehürüha an vaktiha. Bırak namazı terk etmeyi, namazı vaktinden çıkarması bile buna haram oluyor, caiz olmuyor bu dönemde. Ama önemli bakın dönemde. Düşünün iki eli yok kişinin böyle. İki eli yok. Ne yapacak? Hatta bir kimsenin Allah korusun iki eli omuzdan olmasa, yukarıda olmasa. Çünkü yıkanması gereken dirsekle beraberdir. Yani dirseğin dışında olsa. Ben Mekke'de öyle birini gördüm muhteremler. İki eli doğuşta yok ama. İki eli. Omuzdan yok böyle. Omuz başları hafif şey bir memsi gibi çıkmış buralar. İki şeyleri. Ve beden yukarısı çıplak kendisinin. İki eli yok. Yürüyor kendisi. Kuvveti kendisi böyle. İki eli yokmuş işte böyle. Bu ne yapacak muhteremler? Bu kişi ne yapacak? Temniyetiyle yani yüzünü sürecek duvara. Elleri varsa ne yapacak? Ellerini sürecek. Önce yüzünü tabii. Hangi duvara ama? Duvar toprak cinsinde olacak duvar. Kerpiç olsun, taş olsun. Günümüzde harç mesela, çimento kum, taş oluyor bunlara böylece. Bir de bunun üzerine kireç badana yapılmışsa bunu olur böylece. Ama eğer duvar üzerinde yağlı boya yapılmışsa bu bir tabaka teşkil ediyor. Olmaz muhtemelen böylece. Orada olmaz böylece. O zaman ne yapar? Bir tuğla mula bulundurur. Bir tepsi toprak bulundurur. Ne yapar bu kişi? Allah korusun inşallah hep Müslümanları. Niyet eder temime? El yok. Başta mesela. Önce yüzünü sürer belki. Her tarafını böyle sürer. Ondan sonra ellerini sağını sürer. Her tarafını böyle sürer. Kalk Allah'ın namazı kılamadı. Kılması ne oluyor? Haram oluyor. Haram oluyor bence. Yani sağlam olan bundan ibret alması gerekiyor hepimizin de. Bir de özür sahipleri var şimdi. Özür sahibi deniyor böyle. Yani abdestin tutamayanlar idrarından, başka bir yönünden, kan gelmesinden, ameliyattan çıkmış bir kimse abdest tutamıyor. Buna özür sahibi deniyor buna. Bunların durumuna gelelim inşallah. Ve yesûrü mazûren yesîbül özrü vâhten kâmilen lâinka tüyü bir kader bulduğu ve salâtiye. Şimdi bir kimsenin özür sahibi olmasının ilk şartı şu, ilk özür geldiği zamanlar, Allah'a bir yeri ağır yaralandı, kaza geçirdi, işte bir şey oldu ne olmuşsa, bu kişi ne yapacak? Eğer bir vakit namaz içerisinde, vakitin tamamında, abdest alıp namaz kılacak kadar özrü durmuyorsa, özür sahibi oluyor muhtemelen. Mesela herkesin başına mı gelebilir? Daha ufakları tabii Allah korusun. Mesela insan bir yere yaralandı, işte bıçak kesti, destek kesti, bir şey oluyor insan böyle. Ufak kaza insan geçirdi, kanama devam ediyor. Durduramıyor kanamayı da. Tabii durdurabilirse durdurur. Ama durmayan bir şey olsun. Bir de tabii kanama olmazsa mesela idrar kaçırması olabilir. Gaz yapar, yeğlenimi olabilir. Kişi ameliyattan çıkabilir. Bu olabilir. Yani bir abdesti bozan bir şey devam ediyor. Bu kişi ne yapacak? Eğer kesilir diye ümidi varsa bekleyecek. Hemen namazını kılmayacak hemen. Biraz bekleyecek. Bakacak ki artık mesela öğle baktığında bu durum başına geldi. Artık öğlen çıkmadan az kalmış. Az kalmış. Bu kesilmiyor bu. O zaman ne yapacak? Abdest alacak. O kanama devam ettiği halde, idrara devam ettiği halde, akıntı, kan neyse devam ettiği halde abdest alacak kişi namazını kılacak muhtemelen. Kılacak bu şekilde böylece. Ne zaman bu devam ediyor bu? Sonra devam etmesi bunun şartı devamı şartı böylece. Eğer bir namaz vaktinin tamamında hiçbir defa gelmezse bu akıntısı öz sahibinde çıkıyor kişi. Ona çıkıyor böylece. Mesela diyelim ki öğleli ikindi arasında hiç özrü gelmedi. Bu kişi özrü sahibinden çıktı. Çıktı. Peki ne oluyor? Çık bakayım ne oluyor? Yani sonradan eğer bundan bir tekrar bir kanama bir şey gelirse abdesti bozuluyor muhtemelen bu böyle. Peki bunların namazı nasıl olacak? Abdest namazı nasıl olacak bunların şimdi? Her vakit girdiğinde abdestini alacak. Bak, vakit girdiğinde. Bu önemli. Mesela iki namazına 10 dakika var. 15 dakika var. Arkadaşım alıvereyim ben. Peki nasıl yakın artık? Tamam, aldı. Aldı ama özü tabi devam ediyor. İkindi vakti girdi mi abdesti bozuluyor bulmak. Yani bunun aldığı abdesti diğer vakit girince abdest bozuluyor. Bu işi ne yapacak? Her vakit girdiğinde abdest alacak. Öyle zaman bakacak. Yani ezan okuması şart değil. İcabındaki kişi kırda bayırda olabilir. Kişi sağdan bakacak, takıyan bakacak ki öğlen vakti girilmiş. Abdestini alır. Bu aldığı abdesti ile Hanefi mezhebine göre o vaktin farzını kılar, sünnetini kılar, kaza kılar, hafile kılabilir. Ne zamana kadar? Bu vakit çıkıncaya kadar. Çıkıncaya kadar. Öğle vakti çıktı mı, tabii ikindi girmiş oluyor. Abdest otomatik bozuluyor muhtemelen. Bunun için mesela öğleye yakın abdest almış, öğle zamanı oldu. Tabii öğle vakti diğer vakit çıktığı için abdest bozuluyor kendisi muhtemelen. Bu şekilde böylece. Yani Şafii'ye göre kişi özür sahibi aldığı abdestiyle ancak bir namazı kılar. Başka nafile kaza kılamaz Şafii'ye göre. Hanefi'ye göre o vakit içerisinde, o vakit içerisinde ismini kılabilir kişi böylece. Bir de şu var, özür sahibi idrarı kaçıyor. Üzeri kirleniyor, necis üzeri tabii. Ne yapacak? Eğer bunu yıkarsa artık tekrar gelmez. Ya da başka bir sarmak ile pamuk önlem alabilirim diye. Böyle bir şey yap, elinden geliyorsa ne yapar? Onu temizler, temizlik yapar. Ama ben bunu temizlesem, yıkasam da devamlı kan geliyor, devamlı idrar geliyor, devamlı bir şey geliyor, arkası devamlı geliyor. O zaman ne yapar? Hiç yıkamadan istediği kadar idrar üzeri bulaşsın. Üzeri kan olsun, ir olsun, bir zararı yok. Namazını kılar. Namazını kılar bu kişi. Allah abdestiyle namazı namazdır. Yalnız şey bir bunda bir enteresan bir nokta var şimdi burada. Mesela bir kimse idrar akıyor, devamlı geliyor. Ya ishal devamlı geliyor kişinin. Sahibi özür oldu. Abdest aldı, bunu kanadı. Abdest bozuldu muhtemelen bakın. Yani bir kimse hangi nedenden dolayı öz sahibi olmuşsa o abdestini bozmuyor. Onun dışında başka abdest bozan bir şey olsun, abdestini de bozuluyor muhtemelen. Hatta ilginç bunun yönü şu, mesela bir insanın burun deliğine bir sütü kanıyor. Damar çatlamış, duramıyorlar. Mesela sağ deliğin burun deliği damar çatlamış, durundan kanıyor geliyor. Hastaneye gidemedi, işte bak koşamadı ne işte. Uzak tek kişi, grube tek kişi. Bu kişi özür sahibi oldu şimdi. Vakit tabii çıkmadan. Abdestini aldı, özür olarak namaz kılacak. Sol burun deliğinden kan geldi mi, abdesti bozuyor. Yani özür sahibi hangi neden olmuşsa o abdestini bozmuyor. Onun dışında başka bir şey olursa abdesti bozan, abdestini bozuyor muhteremler. Bazen şöyle diyorlar bazıları, mesela hastanede bir rast gelin bazen bence. Ameliyattan çıkmış tabii. Kokuyor da, tabii irin kan, o koyu kanlar kokuyor da, yüzü başı da pis, pijaması pis, yatağı da pisliğini hatta bence. Yani ben işim almıyor böyle namaz kılmasını diyor. İşim almıyor da, işte eve gidince bir banyo yap yıkanırım, til bir giyinirim de ama öyle kılarım diyor. Ben bunu işim almıyor diyor. Bu yanlış mı sen? Yanlış böyle. Namazı katiyen kaza bırakamaz kişi böyle şey. O kimseyi o anda abdestini bozulmuyor ki kişinin Allah katında abdest. İdrar akıyor. Kanaması geldi devam ediyor. Ama abdesti bozulmuyor. Allah katında abdest var kişinin böyle şey. Bunun için demek ki insan kendi görüşüne göre değil. Görüşüne değil böylece. Hatta onun kıldığı namaz elinde kılınamazdan çok da eftel Allah katında o durumda bile. Bir de O vasıtada, yolculukta namaz kılmak, vasıtada namaz kılmak. Tabi eskiden yalnız at, deve vardı. Bir de gemi yolculuğu vardı. Fıkıh kitapları bundan tam bahsediyorlar o döneme göre. Biz bunlara göre, günümüz araştırmalarına göre kıyaslarız tabii şimdi inşallah. Hadi okuyorum inşallah Ebu Davud'dan. Kendisi Aleyhisselam. İza safere ferade entevva istakbele binakatil kıblete fekebbere. Peygamber Hazretleri sefere giderken. Nafile namaz kısı zamanları, nafile namaz kısı zamanları, nafile namaz. Şimdi düşünün ki muhteremler, o günün sefer koşullarında, tabii kızın güneş altında, o çöl doğasında, çöl tozları, kum fırtınasında, açlık var, susuzluk var, ayrıca muazzam bir güneş yakması var. Öyleyken sahabeler namazsız duramıyorlardı. Ki Fetih Suresinin sonunda bu Mevlam bize bildiriyor bunu. Sebebiyle terahüm rükkân sücceden. Terahüm onları görürsün. O sahabeyi görürsün. Rükkân sücceden. Rükû secde. Namazda görürsün böyle şey. Sahabeler sefere giderken savaşa gidiyorlar, cihada gidiyorlar, tebliğe gidiyorlar. Ama o günün koşullarında o deve üzerinde yanlarında su almışlarsa bile o günün su kapları tulumlar, deri yani deri. Keçi koyun tulumları. Ne olur tulumdaki su güneş altında, çöl güneşinde 60-70 dereceye çıkıyor. Bir de kokuyor tabii deri ya bu. Kokuyor muhtemelen sıcak su. Onu içiyorlar, doyası değil ama kanak kanak içmiyor, az bir su. Ekmek yiyorlar, taş gibi katı ekmek, zaten katı yok muhtemelen. O koşullarda tabii güneş yanıyorlar, terliyorlar, yıkanamıyorlar, tabii su yok yollarda. Bu durumdayken bir ara mola verildi mi biraz, ne yapıyorlar? Hemen deve atını bir yere bağlayan, abdesti varsa hemen Allah-u Ekber namaz. Nafile namazı, vakit namazı değil. Yani namaz duramıyor muhtemelen. Abdesti yok, suyu az. Hemen teyim ediyor oradan, namaz kapatıyor. Hiç Allah Teala buyuruyor, terahüm rükkân bak. Onlar hep namaza görürsün, secde rükûda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi giderken sefere ne yapıyormuş? Namaz kapatıyınca tetavu fekebbele sümme sallâ haysü veşehü rükâbuhu. Önce Peygamber Aleyhisselam Hazretleri nafile namazında devesini, bini hayvanını kıbleye döndürüyor, niyet ediyor, tekbir alıyor. Ondan sonra devenler dönsün, ama devam ediyoruz muhtemelenler. Ediyor, nafile namazda bakmamışım. Farzlara gelince, farzla nafileden farkı var. Az önce bu konu geçti. Nafile namazlarında, yani sünnetler nafile dahildir, nafile namazlarında kıyam farz değil. Farz değil bence. Farz namazlarında hüküm daha katıdır. Ayakta durmak da farzdır. Bir de kıbleye dönmek de daha kuvveti farz. Farz namazında kıbleye dönmek de. Kıbleye dönmek de. Lâhissü hâle dâbbeti el feraizü vel vacibatü. Hayal üzerinde farz namazı kılmak, vacip kılmak, kel vitri vel ideyni vel cenazeti vel menzûri vel tilâbetin tüliyet fil erdi. Bilek üzerinde, hayvan üzerinde farz namazları, vitir namazı, vacip namazları, bayram namazları, cenaze namazı, adak namazı, bir de bir insan yerde okumuş da tilavet seçti okumuş. Hayvan da aklına geldi. Onu da yapamaz arada. İlla li zaruretin. Ancak zorunluluk halinde yapacak. Bu ne anlama geliyor? Demek ki bir insan yolculuk esnasında binekli ise eğer inip yerde farz kılacak kadar bir zamanı varsa inip de kalması şart. Yoksa o zaman oluyor zaruret, zorunluluk oluyor, o zaman binekte kılabiliyor. İşte günümüzde de demek ki ne yapacağız? Bir kimse, tabi bir insan kendi özel arabası giderken kişi durur bir yerde, namazını kılar, bu olur. Ama otobüste giderken eğer otobüs durmuyor, namazın vakti çıkacak. Beklemek gerekiyor, mola vermesini. Fakat sorulur şoföre mesela, muhabine, kişi bakar ki namazın vakti çıkacak. O zaman kişi ne yapar? Kişi otobüste de namazını kılacak mıdır? Kılacak. Nasıl kılacak? Mümkün olduğu kadar önce secde mesela, kıble mesela, kıbleye yönelmek. Kıble. Nasıl bulacak kıbleyi? İşte buna içtihat deniyor. Yanındakiler sormaz. Hepsi yolcu, yabancı çünkü orada. Bir insan yabancı bir yerde, oranın yeri hakkında biri varsa, o da fasık, günahkar değilse, kötü insan değilse ona sorar. O muamele eder kişi böyle, bir yeri halkına. Ama otobüs herkes yabancı. Kimse soramaz böyle şey. Herkes kendini müşehit o zamanlar. Kişi kendini araştırır. Kendini araştırır kişi. Mesela gittiği yön. Ankara'da İstanbul'a gidiyor. Ne diyor? Batı'ya gidiyor belli. Batı'ya sol kolunu verdi. Önü kıble olmuş oldu işte muhtemelen böyle şey. İstanbul'a Ankara'ya gidiyor. Ne yapar? Batı'ya sağını verdi. Önü kıble olmuş oldu muhtemelen böyle. Yani yönü bulmak gerekiyor bu şekilde böylece. Ve otobüs mesela ilk başta şöyle kıbleye doğru kendini döndürür. Tekbir alır namazını. Tabi ayette kılamaz, baş döner. Oturur namazını kılabilir. Rükkesi için eğilir. Otobüs dönerken ne yapar o? Hangi taraf otobüs döndürür fark etti mi? Ona göre döner. Yani kıbleden gelen akısı gelmesin kişi. Yani kıbleyi malıktan gözeter kişi gene böylece. Gelin bir de inşallah gemide namaz kılmaya. Tabi gemi deniyor aynı zamanda uçak anlamına geliyor. Çünkü otobüs yine tekrar tabi yere dokunduğu için daha farklı olmuş oluyor. Ama gemi yere dokunmuyor. En efdal namaz yere kılın namaz. Yer cinsi. Yani toprağı, taş, kum olsun. Ya da toprağı cinsi. Ağaç gibi. Bunlar gibi şeylerde en efdal namaz kılacak yer yer cinsidir. Eslemiyorsun, hasır var eslemiyorsun, hasır. Tabi bir yerden papur diyorlar böyle çıkıyor, onu yapıyor. Toprak cinsi. Yani halıdan çok daha kıymetli. Toprak cinsi kılması gerekiyor. Gemide namaz kılmak, onu özeteyim inşallah, uzun bir ibare burada. Namaz kılmak burada kesin caiz böyle gemide. Caizdir. Yalnız namaz ayakta mı kılacak, oturur mu kılacak şimdi bu? İmam-ı Azam öyle iki müşah arasında bir fark var şimdi burada, diğer müşah arasında böylece. İmam-ı Azam'a göre gemide genelde insan ayakta baş döner. Yani genelde çoğunlukta ayakta baş döneceği için oturarak namazı kılar buyuruyor. Farz namazını da kılar buyuruyor. Diğerlerine ne buyuruyorlar? Diğer imamlar. Eğer gemide ayakta durmaya gücü varsa farz namazını ama sünneti çekip kılar buyuruyor. Farz namazı ayete kılacak gemide de böyle. Ayete kılacak. Yine tabii kıble yönünü unutmayacak ama kıbleyi böyle. İlk duruşunda kıbleyi dönecek. Sonra gemi dönerse de ne yapacak? Hafif dönecek. Edecek böyle şey. Demek ki gemi namaz caiz olduğuna göre tabii gemi toprağa dokunmuyor. Altta bir su vardır. Suyun bir kaldırma gücü vardır. Yani toprakta bantı yok suyun geminin burada. Uçak nedir? Uçak da hava gücü kaldırıyor kendisini böylece. Havanın bir kaldırma gücü vardır. Yani mekanik bir enerji denilir buna. Uçağın kalkması için gereken hız, enerji gerekiyor burada. Ki buna kanatlar bunu sağlıyorlar. Sağlıyorlar. Uçak namaz kılınır muhteremde. Yalnız uçakta vakit belirlemek daha önemli. Vakit belirlemek muhteremde. Ben şahsen şey bir olay yaşadım kendim. Şam'dan Medine'ye gideceğiz uçakla. Şam havalimanında uçağa bindik. O gün de hava kapalı, hafif yağışlı. Yağışlı. Uçağa bindik, oturduk, hatta yerleştik. Devamlı sağa bakıyoruz böyle cemaat orada. 2-3 dakika var akşam ezanına. Yedek ama daha sevap tabii. Yani yere kılma uğraşıyoruz ama vakit girmiyor ama. Tabi sahadeyle alamıyoruz, çekemiyoruz sahadaki, çekemiyor. Vakit girmiyor. Sağa bakıyoruz, iki uçak daha var derken uçak havalandı. Uçak havalandı, tabi bulutları geçti, üstü açık. Üstü açık. Aşağı yukarı iki dakika geçti. Ezan vakti geldi, bir kısmı ama duracaklar. Şey, camdan baktım, güneş görünüyor ama yukarıdan, güneş görünüyor muhteremler. Namaz kılamamıştım orada bence. Havalandı, akşamdan oldu. Ama yukarı çıkınca, tabi yukarıdan güneş görünüyor. Daha epey batması güneşin var. Durun da bak şu cemaata. Bak demek güneş görünüyor burada. Da namazı bozdu bunlar bu sefer. Kılmadılar. Yani bir de bu var muhteremler. Yerdeki saat orada tutmuyor yukarıdan bence. Kaç bir metre yukarı çıkıyor. İrtifa çıkınca tabi dünya küre şeklinde güneş daha uzaktan görünebiliyor. Görünebiliyor. Bir de vakitin ayarlaması gerekiyor uçak namazı için. Bir de inşallah Kabe'nin içine namaz kılmak. Kısa bunu şey diyeyim inşallah. Bir teberrüken, çünkü hep kıbleden bahsettik, kıble bahsettik. Yani gerçekten her Müslümanın kıbleye saygısı olması şart mı? Her Müslümanın böylece. Bir gün bir Müslümanın biri böyle kıblede çıkmış da bir Allah dostu arıyormuş. Onunla bir sohbet edeyim diye Allah'ın sana çıkmış bir Müslümanın birisi. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Bir küçük bir kasabaya gidiyor. Orada soruşturuyor. Var mı böyle bir Allah dostu burada? Şöyle Allah'ın salih kulu varmış. İşte tekva kişi var mı burada böylece? O filan kişi var diyorlar. Açtı şöyle tekva, böyle tekva, böyle güzel, böyle güzel diyorlar. Nerede bu ev filan? Filan yerde. Önce bir dışarıdan böyle gözlüğe bakıyor. O kişi çıkmış camiye giderken bir tükürüyor şöyle, tam kıbleye doğru tükürüyor böyle, öyle gelmedi. Hemen geri dönüyor. Ne oldu? Bir kıbleye doğru tükürdü diyor. Yani gafil böylece. Yani kıbleye karşı hep saygı lazım. Evde otururken de, mesela abdest alırken bile abdestte kıbleye doğru dönmek güzeldir, musluktur, lavaboda. Ama ne gerekiyor? Ağzını çalkarken, burnunu çıkartarken bir yan dönmek gerekiyor muhtemelen böylece. Yan dönmek gerekiyor böylece. Yani kıbleye her zaman saygı lazım. Ayak uzatma gerekiyor kıbleye, saygı gerekiyor. Nedir kıble? Kâbemiz, Beytullah. Hepimiz bildiğimiz muhtemelen. Yalnız o bina mı kıble? İşte orası değil muhtemelen. O bina diye anlatıyor böylece. Onun bulunduğu arsa, kıble arsa muhtemelen. Yedi kat yerin dibine kadar, yerin merkezine kadar kıble. Bunun için mesela Mekke'ye mükerremede yer altında namaz kılınıyor. Kâbe'nin altına giriyorlar şeyleri. Altı yine kıble ama. Üstü de ta arşa aleye kadar kıble muhteremler. Mekke'ye mükerremede bile yüksek binalar var. Çok yüksek binalar var. Üstü namaz kılıyorlar. Kâbe de aşağıda kalıyor. Kılıyorlar. Havaya mı gidiyor? Hayır. Üstü yine kıble muhteremler. Uçak da aynı şekilde işte. Uçaktan hangi yükselsin, yine önü, yine kıble muhtemelen şey böylece. Kâbe'nin içine namaz kılmak. Tabi bu pek nasip olmaz muhteremler. Ama bir temenni tabi, istek olması gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'nin fetih gününde Kâbe'ye girdi, namaz kıldı orada. Kâbe anahtarı cahiliye zamanında, ki o zaman müşrik olan bir kimse vardı, Osman bin Talha diye. Anahtar ondaydı. Ecdattan gelme, nisilin işte gelme, onlarda Kâbe anahtarı. Onunla inancına göre ancak anahtarı onu açabilir, Kâbe'nin kapısı açabilirler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'den fetholundu muhteremler. Peygamber Hazretleri şükür namazını kıldı, tavaf etti. Şimdi müşriklerle biraz görüştü, onları affetti. Şimdi sıra geldi Kâbe'ye girmeye. Tabii kapı kilitli. Osman Talha kaçmış. Çağırdı kendisine. Getirin bakalım buraya, gel de buraya. Anahtarı ver. Vermek istemedi. Hazreti Ali onun belini büktü bileğini aldı anahtarı. Büktü bileğini, Bak Resulullah istiyor. Nasıl vermezsin? Hazreti Tübbilen büktü. Anlat aldım. Peygamber verdi. Ama Osman bin Tanrı'na bakıyormuş da bakıyorlar. Acaba Peygamber Aleyhisselam Hazretleri açabilecek mi kapıyı? Onun inancına göre kimse açamıyor kapıyı başka. Onun inancına göre tabi. Hemen tabi kaçtı kapıyı. O anda Cebrail Aleyhisselam geldi. Ayet-i Kerime getirdi. Ya Resulallah, emanet ehline ver. Emanet ehline ver. Anlatı yine o kendisine ver. Ona ver böylece. Ayet-i Kerime gel. Peygamber buyurdu ki Osman gel. Mevlam böyle buyurdu al sana bu dedi böylece. O da onda imana gel Müslüman oldu. Böyle. Tam sevindi Müslüman oldu. Hala onların neslinde anahtar. Hala Müslüman. Nesli devam ediyor böylece. Devam ediyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yanında o Osman bin Talha. Bir de Hazreti Üsame. Hazreti'nin oğlu Üsame. Bir de Hazreti Bilal Habeşi. Beraber Kabe'ye girdi muhtemelen. Kapıyı kapadılar. Şimdi girmeden başka. Alman başkasına. Bakınız. Ona nasip oldu Peygamberimizle beraber. Hazreti Bilal Habeşi. Bilal Habeşi muhtemelen. Peygamber çok sevdiği kişi. Diğeri de Üsame bin Zeyd. Hatta Üsame'nin oğlu Zeyd. Peygamber onu çok severdi. Hatta Mekke Fethi Peygamber'in evi devleti aksalmıştı. Bir de Üsame yapıyor aksaldı. Bir de Osman içeri girdiler. Diğer sahabeler tabii kapı kapandı. Dışarı bekliyorlar şimdi böylece. Hepsi de acaba bakalım ne oluyor, nasıl oluyor? Ben mektupta giremem tabii kendileri. Heyecan doğru çıkmışlar da. Kapı açılı çıkacaklar. Epey kaldı. Hazreti abla bir Ömer diyor ki halk koştular Kabe'ye doğru. En öne ben geçeceğim o diyor böyle. Heyecanlı ben. Geçtim diyor. Baktım Bilal'ı gördüm çıkarken diyor. Sordum Bilal. Peygamber namaz kıldı mı içeride? Nerede kıldı? Burada kıldı böyle. Nereye kıldı derler? Peygamber arkasını kapıya verdi. O hemen karşısındaki rükün var. Rükün Yeman derler böyle. O tarafa kıldı muhtemelen. Hazreti abla diyor ki ah diyor sordu ama ah diyor pişmanım şimdi diyor Peygamberimizin kaç kere kıldığını sormadım o da diyor. Kaç kere kıldığını sormadım böyle muhtemelen. Şimdi bir insan nasip olsa ve tabii bir temenni inşallah olur inşallah muhtemelen. Kabe'den nasıl orada namaz kılınır? Nerede kılsan kıl. Nerede dönsen dön. Yani dön böyle. Oraya dön, oraya her tarafı kıble. Farkı unutma böyle. Neredeyse dön böyle şey. Neredeyse dön böyle. Namaz kurar da. İnşallah nasip olur inşallah. Lillahi Teala Fatiha.